placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwsze takie spotkanie od początku rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy rozmawiał z premierem Indii. Myśliwiec F-18 rozbił się podczas lotu pokazowego w Hiszpanii. Pilot zdołał się katapultować. Premiera musicalu Kopernik odbędzie się wieczorem na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się w Hiroshimie z premierem Indii Narendrą Modim. To była ich pierwsza rozmowa od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Indie trzymają poprawne relacje z Kremlem i dystansują się od otwartej krytyki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Premier Modi podczas rozmów na szczycie G7 zadeklarował gotowość podjęcia wszelkich działań na rzecz zakończenia konfliktu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski to gość specjalny trwającego w Hiroshimie szczytu G7. Premier Indii Narendra Modi uczestniczy w obradach przywódców 7 najbogatszych państw świata w roli obserwatora. Dziś doszło do bezpośrednich rozmów przywódców Indii i Ukrainy, podczas których premier Modi wyraził gotowość wsparcia procesu mającego doprowadzić do zakończenia wojny. Kiedy indyjscy studenci w ubiegłym roku wrócili do domu z Ukrainy, ich opowieści dały mi wyobrażenie o warunkach i bólu, z którym boryka się pan i obywatele Ukrainy. Chcę zapewnić, że w celu pokonania trudności, które napotyka Ukraina, Indie i ja osobiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Premier Indii unikał jednak obarczenia winą za konflikt Rosji i opisywania Kremla jako agresora. Indie uzależnione są od dostaw rosyjskiego uzbrojenia, które ze względu na wojnę na Ukrainie są opóźniane. Indie to także jedno z tych państw, które od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji zwiększyło skalę wymiany handlowej z Rosją. W ubiegłym roku wzrosła ona o ponad 400%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Przy okazji szczytu G7 prezydent Zełenski spotkał się także z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Jak poinformowano po spotkaniu, rozmawiano m.in. o kwestii ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów F-16. Myśliwiec F-18 należący do hiszpańskiej armii rozbił się w bazie lotniczej w Saragoście podczas lotu pokazowego. Jak informują siły powietrzne, pilotowi udało się katapultować i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z obrażeniami nóg został przetransportowany do szpitala. Zdarzenie nie spowodowało także żadnych szkód na ziemi. Prezydencki doradca Paweł Sałek powiedział w Polskim Radiu 24, że dyskusja na temat konsekwencji odnalezienia szczątków rakiety pod Bydgoszczą musi być wyważona. W programie Sztuka Słuchania zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda ma obowiązek odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Paweł Sałek podkreślił, że nie pojawiły się również żadne formalne wnioski o dymisję w siłach zbrojnych. Takie wnioski się nie pojawiły w ogóle w kancelarii prezydenta. To już jest dyskusja, która też musi być wyważona i w sposób odpowiedzialny prowadzona. Pan prezydent odpowiada za bezpieczeństwo Polski w sferze obronności, bezpieczeństwa politycznego i musi ważyć wszystkie elementy, które wpływają na możliwość funkcjonowania bezpiecznego naszego kraju. I tak pan prezydent na to patrzy. Trwa badanie szczegółów upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Prezydent zapoznał się już z objętym klauzulą tajności raportem MON w tej sprawie. Za służbę dla społeczeństwa podziękowała strażakom marszałek Sejmu. Elżbieta Witek wzięła udział w powiatowych uroczystościach Dnia Strażaka w Jaworze. To jest służba, którą pełnicie także wtedy, kiedy nie ma was w komendzie czy w strażnicy. Jesteście zawsze gotowi do niesienia pomocy. Chciałam wam podziękować, ale także życzyć, żeby święty Florian zawsze nad wami czuwał. Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku ten dzień obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm. O 20 na wzgórzu katedralnym we Fromborku odbędzie się prapremiera musicalu Kopernik. Libretto odwołuje się do istotnych wydarzeń z życia uczonego. Napisała je Aubena Grabowska, teksty piosenek przygotował Daniel Wyszogrodzki, autorem muzyki jest kompozytor i aranżer Tomasz Szymuś. Wystąpią muzycy opery krakowskiej, których poprowadzi maestro Piotr Sułkowski, były dyrektor filharmonii warmińsko-mazurskiej w Olsztynie, a obecnie szef opery w Krakowie. Czuję się ambasadorem, żeby o tym powiedzieć światu i dlatego pomyśleliśmy, żeby właśnie z operą krakowską, z którą w tej chwili na co dzień pracuję, wykonać przepiękny musical, wspaniałej

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Trójką, prawie 17 minut po godzinie 16. Dziś w audycji w Turynie, o Turynie i o siatkówce, bo dziś wielkie siatkarskie święto w Turynie, właśnie finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie polskie drużyny, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Jastrzębski Węgiel, zmierzą się w tym finale finałów. Obie drużyny, sportowcy obu drużyn, mieszkają w tym samym hotelu. Hotel stanowi taką bazę wypadową dla piłkarzy Juventusu, dlatego na co dzień podczas meczy domowych mieszkają w nim i Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Nie trudno ich spotkać przy okazji właśnie takich domowych spotkań przechodzących się korytarzami budynku. No to między innymi dlatego obiekt cieszy się sporym zainteresowaniem fanów Juventusu, rezerwujących pobyt, zwłaszcza w trakcie dni meczowych. Na terenie całego obiektu pełno pamiątek, pełno różnych symboli klubowych, od koszulek, przez albumy, na pamiątkowych złotych medalach skończywszy, choć te najbardziej cenne pamiątki znajdują się gdzie indziej, w takim położonym specjalnie zaprojektowanym nieopodal muzeum. Siatkarze, choć z hotelu sygnowanego przez klub Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika do hali Pala Alpitur jest dość daleko, bo dojazd siatkarzom zajmie tam mniej więcej pół godziny. No ale my przenosimy się do Pala Alpitur już teraz. Tam jest Mateusz Warianka, nasz reporter z redakcji sportowej Trójki. Witaj ponownie. Witam ponownie. Tak rozmarzyłem się troszkę, jak opowiadałeś o tym centrum Juventusu. Od dziecka jestem kibicem Bianconeri. A co w tej chwili dzieje się w hali? Tak, no w tej chwili już, że tak powiem, atmosfera gęstnieje, coraz mniej miejsc, bo pojawiają się kibice, a to dlatego, że za blisko godzinę rozpocznie się finał kobiet. Przypomnę, że zmierzą się dwie drużyny tureckie ze Stambułu, Çaykur oraz Telekom, ale o dziwo, kibiców tureckich nie widać, widać za to kibiców z Serbii, no i przede wszystkim polskich kibiców. Jest ich naprawdę mnóstwo, mimo że te mecze Zaksy z Jastrzębskim za ponad 3 godziny, 4 nawet godziny. Już naprzeciwko mnie jest taka trybuna za jedną z ławek rezerwowych, no i tam jest mnóstwo pomarańczowych ludzi ubranych w pomarańczowe koszulki, czyli w barwy Jastrzębskiego. No i też z kilkoma kibicami udało mi się porozmawiać. Wszyscy oczywiście tutaj optymistycznie nastawieni, są przekonani, że to Jastrzębski sięgnie po puchar Ligi Mistrzów. Kibiców Zaksy jeszcze na horyzoncie nie widać, ale jest mnóstwo kibiców, uwaga, reprezentacji Polski, którzy tak kochają siatkówkę, że przyjechali, mimo że nie kibicują jakoś szczególnie żadnej ze drużyn, to przyjechali na to wielkie święto do Turynu samochodami z Warszawy, między innymi też z Siedlec. Była para, która się tutaj udała, także no, kibice siatkówki są wyjątkowi, to już wiedzieliśmy, a teraz mamy też najlepszy tego dowód, no to miejmy nadzieję, że siatkarze nie sprawią tutaj zawodu kibicom i zaprezentują się tu z bardzo dobrej strony i będziemy oglądać kapitalne widowisko. Przypomnę, że o 20.30 mecz finałowy Ligi Mistrzów Zaksa Jastrzębski się rozpocznie. O 20.30 wcześniej finał Ligi Mistrzów Kobiet. No, my do hali Pala Alpitur wrócimy jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji. Trzymaj z Trójką. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. program Trzeci Polskiego Radia. Prawie w pół do piątej na wszystkich zegarach w Polsce odliczamy te minuty, te, no jeszcze godziny do 20:30, kiedy to na parkiecie w hali Pala Alpitur w Turynie wybiegną siatkarze i Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla. Proszę Państwa, dwa polskie kluby w finale Ligi Mistrzów. Pięknie to brzmi, prawda? W piłce nożnej absolutnie nieosiągalne. W ogóle chyba trudno znaleźć inny niż siatkówka sport zespołowy, w którym reprezentanci polskich rozgrywek mieliby aż tak duże szanse na sukces międzynarodowy. Od ładnych kilku lat, mniej więcej od wicemistrzostwa świata reprezentacji z 2006 roku, siatkówka w Polsce ma się dobrze, ma się świetnie. i jest najlepszym zespołowym towarem eksportowym polskiego sportu. Robert Grzędowski. Być może jeszcze w piłce ręcznej można sobie wyobrazić polski finał Ligi Mistrzów. W końcu szczypiorniści z Kielc już kilka razy byli w tych rozgrywkach na podium i w tym sezonie zagrają w półfinale, a blisko awansu do półfinału była drużyna z Płocka. Można taki finał sobie wyobrazić, ale właśnie to sfera wyobraźni. W siatkówce mamy fakty, czyli finał z broniącą tytułu w Lidze Mistrzów grupą Azoty Zaksą oraz świeżo upieczonymi mistrzami Polski z Jastrzębskiego Węgla. Co ważne, drużyny te znalazły się w finale Champions League nieprzypadkowo, ocenia siatkarz projektu Warszawa Igor Grobelny. Czy Zaksa, czy Jastrzębie, to na pewno nie jest przypadek, że oni są w finale Ligi Mistrzów i będą grać przeciwko sobie. To znaczy, że wygrali z każdą inną drużyną, która stała im na drodze do tego finału. Czy to były drużyny z Włoch, czy z innych krajów, więc no myślę, że bez dwóch zdań można powiedzieć, że są to najmocniejsze drużyny teraz Europy. Pięknie to brzmi. Najmocniejsze drużyny Europy z polskiej ligi. I znów nie ma w tym przypadku. W końcu siatkówka w Polsce od kilku lat stoi na najwyższym poziomie. Tytuły Mistrzów Świata i medale Mistrzostw Świata męskiej reprezentacji to jeden z przykładów. Innym są solidne finanse klubów, które pozwalają na kontraktowanie zagranicznych gwiazd, takich jak choćby mistrzowie olimpijscy z Francji. A jak wiemy, finanse biorą się z zainteresowania kibiców i co za tym idzie, wsparcia sponsorów. Zainteresowanie siatkówką w Polsce jest ogromne. Igor Grobelny. Nie wiem, czy siatkówka w Polsce jest tak naprawdę największym albo najważniejszym sportem, no bo wiadomo, jest jeszcze i piłka nożna, która jest też bardzo popularna, ale patrząc na popularność i zdobyte medale, na pewno w top 3 jest, a czy jest na pierwszym miejscu, nie dam sobie ręki uciąć, ale myślę, że tacy bardziej znani polscy siatkarze na pewno są rozpoznawalni w Polsce bardzo, a nawet i poza Polską. Najlepsi siatkarze z zagranicy i polskie gwiazdy z reprezentacji wicemistrzów świata. Sportowo w klubach plus ligi wręcz musi być dobrze, a nie gorzej jest na trybunach. Czy to na meczach ligowych... czy międzynarodowych. Kibice w Polsce są dużym takim plusem tego całego sportu i robią niesamowitą atmosferę. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, jak to jest w Japonii na przykład, bo z tego czasami co widzę na filmikach na YouTubie czy coś, no to tam też nawet fajna atmosfera jest, ale nie, w Polsce na pewno jest to bardzo, bardzo odczuwalne, że ci kibice tam są właśnie. To dlatego po awansie Zaksy i Jastrzębskiego do finału Champions League spekulowano nawet przez kilka dni, że mecz mógłby zostać przeniesiony do jednej z polskich hal. Przeniesiony nie został, ale w Turynie kibiców z Polski nie zabraknie. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal. Fajnym też aspektem jest to, że nasi kibice jadą z Polski autokarem. Na pewno będą nas wspierać. Wiem, że zostały przygotowane okolicznościowe koszulki na ten fakt, także fajnie, cieszę się bardzo. Fani sportu w Polsce kochają siatkówkę, a siatkarze odwdzięczają się świetnymi wynikami i grą z najwyższej półki. I właśnie takiej gry i efektownego dopingu spodziewajmy się dziś po turyńskim, ale polskim finale Ligi Mistrzów. No cóż, proszę Państwa, siatkówka ma kibiców, kibice mają siatkówkę. I nie zawiodą na pewno dziś w hali Pala Alpitur w Turynie. Say you love me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójką coraz bliżej 20:30 jesteśmy wtedy w Turynie, finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mówiliśmy wcześniej w programie o tych skojarzeniach naszych, nas Polaków, o tych skojarzeniach dotyczących Turynu, no przede wszystkim całun turyński, Fiat, dawno, dawno temu, już od 10 lat tej fabryki tam nie ma. No ale mamy też i mnóstwo sportowych skojarzeń, Zbigniew Boniek, Juventus, prawda? Niektórzy pamiętają. Dziś Turyn sportowo kojarzy nam się z siatkówką, więc jeszcze jedno skojarzenie dojdzie nam na przyszłość. Na co dzień myśląc o polskich skojarzeniach wyłącznie z piłką i te skojarzenia zebrał dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Te futbolowe skojarzenia z Turynem zaczynamy od Zbigniewa Bonika. Przecież to on został pierwszym polskim piłkarzem, który wywalczył Puchar Europy, dzisiejszą Ligę Mistrzów. I zrobił to w trykocie Juve. Jak wspomina się go w stolicy Piemontu, mówi ekspert piłki włoskiej Tomasz Lipiński. Wtedy, kiedy grał w piłkę, czyli w tych latach 80., bardzo dobrze. Zbigniew Boniek negli anni 80 è diventato ambasciatore del suo paese. No, zaraz im wielkie sukcesy w piłce włoskiej, jak i międzynarodowej. Od tego nikt nie ucieknie, nawet najwięksi wrogowie Zbigniewa Bonika, których sobie bez wątpienia narobił. W Juventusie jest taką personą non grata. Jest utożsamiany we Włoszech bardziej z Romą. Nie chcę powiedzieć, że Zbigniew Boniek działa na kibiców Juventusu czy na Turyńczyków jak płachta na byka, ale lubiany specjalnie nie jest. Dziś w Juventusie mamy dwóch zawodników i zwłaszcza Wojciech Szczęsny cieszy się kapitalną opinią na miejscu, mówi włoski dziennikarz piłkarski Alberto Bertolotto. Wojciech Szczęsny jest od dłuższego czasu już jednym z najbardziej docenionych piłkarzy z Juventusu. Widzę podkreślił ponownie, że jest filarem zespołu, jest zawodnikiem, na którego trzeba postawić w kolejnym sezonie. Warszawiak wyróżnia się nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale też sposobem, który się komunikuje. Znakomicie mówi po włosku i zawsze pokazuje, że jest szczerą osobą, która potrafi analizować bez filtru spotkania drużyny. A co mówi się w środowiskach związanych z Juve o Arkadiuszu Miliku? Ślązak obecnie przeżywa trudny okres, ponieważ po kontuzji, której doznał Rzymą. Neri, poi parte il traverso na centro, Aria Kostic! Il gol della Juve con Milik, ha segnato Arek Milik! Nie udało mu się wystąpić, jak podczas zrobił trudne jesienie. W pierwszej części sezonu regularnie strzelał. Kibice Juventus są przekonani o tym, że napastnik może być ważną postacią zespołu kolejnych rozgrywach. Ale Turyn piłkarsko wcale nie musi się kojarzyć tylko z Polakami występującymi w Juventusie. Proszę posłuchać szefa sportów Polska Press Adama Godlewskiego. Oto jego turyńskie skojarzenie. W pierwszej kolejności bardzo romantyczne skojarzenie, piłkarskie oczywiście, z przygodą Il Capitano Kamila Glika w Torino. Trafił do Turynu w momencie, kiedy to jeszcze była Serie B. Zanotował awans, przez 3 lata był kapitanem, grał w europejskich pucharach z Torino, został wybrany do jedenastki Serie A. Był uwielbiany przez kibiców, był uwielbiany przez kolegów w szatni, nie przez przypadek został kapitanem, grał zawsze z poświęceniem. A dziś z ogromnym poświęceniem w Turynie zagrają siatkarze Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy są zakwaterowani w hotelu, który jest na co dzień bazą piłkarzy Juventusu. Siatkarze chwalą sobie pobyt i warunki bytowe, a jednym z ulubionych piłkarzy trenera Jastrzębskiego, Argentyńczyka Marcelo Mendeza, był wspomniany Zbigniew Boniek. Dziś, jak słyszeliśmy, Juventus to oczywiście Sebastian Szczęsny, Arkadiusz Milik. Niewykluczone, że być może pojawią się na trybunach hali Pala Alpitur, no bo swój mecz mają dopiero w poniedziałek. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner scream. They unchained my leg, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Working before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope, please realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. Though there's no justice, there won't be no peace. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie. Działać jest mi lżej. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. Z trójką. 10 minut do godziny 17 nam pozostało, a więc zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania i na koniec przenosimy się raz jeszcze do hali Pala Alpitour, gdzie jest nasz wysłannik, nasz człowiek, który obserwuje wszystko to, co dzieje się na miejscu w Turynie. Mateusz Warianka, witaj ponownie. Witam ponownie, tak, zgadza się i dzieje się tutaj coraz więcej. W tym momencie widzimy już rozgrzewające się siatkarki tureckich zespołów, które, przypomnę, rozpoczną pierwsze mecze finałowe Ligi Mistrzów. Eczetibasi Stambuł zmierzy się z inną, z drużyną ze Stambułu, czyli Telekomem. No i tutaj już widzimy intensywną rozgrzewkę obu ekip. Też oczywiście pojawiają się w związku z tym tureccy kibice na trybunach, ale cały czas przewaga jednak barw polskich, też ludzie i w szalikach reprezentacji Polski z flagami Polski, no ale też oczywiście w barwach Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, bo to jest najważniejsze wydarzenie przede wszystkim dla nas, dla polskich kibiców tego wieczoru. Nie przypomnę, że finał nas tutaj czeka w Turynie. Dość taka nietypowa sytuacja. Raz, że po raz pierwszy w historii dwa polskie zespoły zagrają o triumf w Lidze Mistrzów. No a dwa, że zazwyczaj jeżeli dochodzi do pojedynków Zaksy z Jastrzębskim, no to one mają miejsce jednak w Polsce, w polskich halach. No a tutaj obie ekipy musiały pokonać blisko 1400 kilometrów, żeby zagrać jeden, jedyny, najważniejszy w sezonie mecz i wrócić do kraju. Także tutaj w oczekiwaniu na ten spektakl, który miejmy nadzieję zapewnią nam nasi siatkarze polskich zespołów, czekamy na rozpoczęcie starcia finałowego kobiet Eczetibasi Stambuł Telekom Stambuł. Dziękujemy bardzo. Mateusz Warganka, nasz człowiek z redakcji sportowej Trójki, będzie to wszystko obserwował, co będzie działo się na parkiecie hali Pala Alpitour. No i będzie Państwu relacjonował w późniejszych audycjach Trójki na naszej antenie. Proszę Państwa, jak to powiedziałem wcześniej, siatkówka ma kibiców, kibice mają siatkówkę i ta publiczność, której w hali Pala Alpitour na pewno nie zabraknie, jest wspaniała. Atmosfera, jaka zdarza się na meczach siatkówki, jest wręcz niepowtarzalna. Bardzo przyjemnie się to ogląda, a jeszcze przyjemniej się w takim sportowym święcie uczestniczy. Sam spotkałem wiele osób, które no, nie są kibicami jakiegoś konkretnego klubu, ale mówili, że tak na siatkówkę to by poszli zobaczyć na żywo. Piękna rzecz. Dyskusja, czy to aby właśnie nie siatkówka powinna zostać naszym narodowym sportem, nadal gdzieś tam nad nami wisi i chyba coś w tym jest. Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn, Koźle, Jastrzębski Węgiel dziś o 20:30. Michał Jakubik, Paweł Turski, Witold Nazar. Dziękujemy. To była audycja. Trzymaj z Trójką.